بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدًا لفاتر لکل الصلاة علی خاتم الرسل، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین گرامی، السلام علیکم. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہم آج دل کے امراض میں بلڈ پریشر کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. آج ہم ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر یا فشار الدم کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک طریقے سے بنایا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ پورے ویسلز میں گھومتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ چوڑائی میں کم ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں. تو عموماً جس انداز سے ہم اپنے گارڈن میں پانی دیتے ہیں اور وہ پائپ کا منہ جب ہم چھوٹا کر دیتے ہیں تو دھار دور تک جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اس میں جب آپ کی ویسلز یا آپ کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو وہ پریشر کی وجہ سے وہ خون تیزی سے پورے جسم میں گردش کرتا ہے. اور اس میں جو اس کی نشانیاں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ سر میں بھاری پن کا ہونا، سر میں چکر آنا، اور عموماً طبیعت کے اندر غصہ آنا، اور زیادہ تر لوگوں کو بہت زیادہ چیخنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے. یہ وقتی یا جزوی بلڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو گردے کی بیماری ہو، جن لوگوں کو جوڑوں کی بیماری ہو، اور جو ایسے پین کلرز کھاتے ہیں، عموماً ان لوگوں کو جو ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، وہ مکمل طور پہ اس کا علاج کرتے ہیں اور ڈوزز لیتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے جب ہائی ہوا کرے تو دوا لے لی جائے. ایسا نہیں ہوتا. دوا چاہے آپ طب نبوی کی لیں، دوا آپ چاہے طب یونانی کی لیں یا ایلوپیتھک کی لیں، جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے تو اسے جو ہے اپنا جو دوائیں ہوتی ہیں وہ مسلسل ہی لینی پڑتی ہیں. یعنی کہ جو اگر ڈاکٹر یا طبیب آپ سے بات کرتا ہے کہ دوا آپ کو زندگی بھر لینی ہے، تو وہ آپ قیاس آرائی نہیں کرتا، بلکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ دوا نہیں لیں گے تو اس بلڈ پریشر کی وجہ سے، ہائی ہونے کی وجہ سے جو ہے عموماً برین ہیمریج کا بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے، دماغ کی کوئی رگ پھٹ سکتی ہے. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ جو دوا آپ لے رہے ہیں اسے لیتے رہیے، اور اپنا لپڈس پروفائل جو ہے یہ ٹیسٹ ضرور کرواتے رہیں کہ آپ کا کولیسٹرول کا لیول کیا ہے اور وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی گڈ کولیسٹرول جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھے گا اور لو کولیسٹرول جو ہے کس طریقے سے ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے بہت ہی بنیادی چیزیں. دنیا میں اس وقت جو ریسرچ چل رہی ہے اس میں جتنے بھی کولیسٹرول کی دوائیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو نفی کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کولیسٹرول کا وجود ختم کرنے کے لیے واکنگ زیادہ کیجئے، کولیسٹرول کا وجود ختم کرنے کے لیے اپنی غذاؤں پہ آپ توجہ دیجئے، اور کولیسٹرول کا وجود ختم کرنے کے لیے آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور لوگوں سے ایسی بات کریں کہ جیسے آپ ہنسنے اور اچھی والی باتیں کی جائیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ریسرچ ہے، اس پہ کبھی اور بات کریں گے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پٹھوں میں بہت زیادہ اکڑاہٹ ہونے لگے، آپ کے کاندھے میں پیچھے جو ہے دونوں کاندھوں میں جو ہے درد زیادہ ہونے لگے، آپ کی گردن میں بوجھ رہنے لگے، یا آپ کو چکر آنے لگے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی کی طرف آپ آ گئے ہیں. اس کا علاج سب سے پہلے یہ ہے کہ گوشت کو کم سے کم غذاؤں میں لایا جائے. سب سے پہلے گائے کا گوشت جو ہے وہ اپنی خوراک سے ہٹایا جائے، بکرے کا یا مرغی کا جو گوشت ہیں اس کو بھی جب بھی آپ پکائیں اس میں لوکی کا استعمال کریں، چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو چاہے وہ مرغی کا گوشت ہو. تو یہ باقاعدہ ایک علاج ہے کہ لوکی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ لوکی کا رائتہ، لوکی کا شربت، چونکہ آج کل گرمی بہت ہے، اس کا استعمال کریں. اور اسی طریقے سے تربوز کے بارے میں یہ کہ اس کے اندر کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا استعمال، یعنی کہ مغز تربوز کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سوکھے بیج جو ہے تربوز کے مل جاتے ہیں، یا آپ گھر پر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا باریک نمک کر کے اس کو ڈال کے سکھا سکتے ہیں. تو مغز تربوز جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. تو یہ آپ جتنا چاہیں کھانے میں जिस एक अरसे पहले ईरान गया तो वहाँ पे देखा कि लोग बसों में सफ़र बहुत करते हैं, तो हर एक के पास कम से कम आधा पाव या एक पाव के करीब भी मैंने देखा कि वो बीज होते हैं, और वो तरबूज के बीज नमक में मिले हुए होते हैं, तो उसको वो तोड़ते हैं और खाते हैं। तो मैंने ये सवाल किया किसी से कि आप इसे क्यों खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर ने यही बताया है कि तरबूज के बीज जो है ब्लड प्रेशर के होते हैं। लेकिन मैंने कहा इसमें आपका फ़ायदा कम है, इसलिए कि आप इसमें नमक भी साथ मिला रहे हैं, तो इस वजह से जो आप खा रहे हो और नमक उसको ज़ाय कर रहा है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे बीज तरबूज के लें जिसमें नमक ना लगा हुआ हो, बग़ैर नमक के हो, ताकि आपका बीपी इसमें कंट्रोल रहे। जहाँ तक हमारी दवाओं का ताल्लुक़ है, इसमें असरोल बहुत उम्दा चीज़ है। असरोल को 3 रत्ती से 4 रत्ती, आप समझें कि एक चुटकी में जो दवा आती है वो तकरीबन 2 रत्ती होती है, तो 2 रत्ती आप इससे स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर तो है इंशाल्लाह पहले दिन से ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, कि आप एक चुटकी जो है सुबह और एक चुटकी शाम को कीजिए, और अगर आप देखें कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरे दिन उसको 3 चुटकी कर दें, 4 चुटकी तक उसको जो है, यानी कि 4 रत्ती तक जो है उसकी खुराक जा सकती है। इसे हम असरोल कहते हैं, छोटी चंदन कहते हैं, बाज़ार में ये मिल जाती है, इसको पिसवा लिया जाए। इसका नुस्खा जो मैं तजवीज़ करता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसमें यह है कि 100 ग्राम साबित धनिया है, और असरोल जो है वो 25 ग्राम है, और इसमें 25 ग्राम काली मिर्च है। तो इसको जब आप ले लेंगे तो इसका नुस्खा जो है वो तकरीबन 1 ग्राम के करीब बनेगा, क्योंकि इसका रेशो हमने बढ़ा दिया दवाओं का। तो इसे आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाएगा। अमूमन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, घर पर कोई दवा नहीं है, तो इस सिलसिले में बड़ी इलायची बहुत उम्दा चीज़ है कि फ़ौरी तौर पर बड़ी इलायची ले ली जाए, और उसको छिलके समेत किसी भी चीज़ से कूट कर उसमें ज़रा सा शहद मिला लें, या इसी तरीके से पानी से निगल लें, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बड़ी इलायची सिलसिले में बहुत उम्दा है, और इसी तरीके से हमें ये कोशिश करनी है कि लाइट चीज़ें लें। बार दफ़ा अगर कोई भी दवा नहीं है तो सहगोल की भूसी ले ली जाए, और उसे जो है पानी में रखें, 15 मिनट में वो पूरी घुल जाएगी। उसको इसी तरीके से उसका मकलूजा बना के और सर पर इस जगह पर दिमाग के ऊपर रख लिया जाए, और ऊपर कोई कपड़ा बांध लिया जाए, तो 10 से 15 मिनट के अंदर भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ को अपने तबीब, अपने डॉक्टर से रुजू रखना चाहिए, और उन दवाओं को कैरी ऑन रखना चाहिए। इस पे मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हम आज आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या चीज़ों से आप बचना चाहिए। उस सिलसिले में मैंने दवाएं भी बताईं, और परहेज़ में ये है कि आप नमक का इस्तेमाल कम करें, और गाय का गोश्त और बादी चीज़ों का इस्तेमाल आप कम से कम करें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम सर। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं मिसेस आजम बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मेरी अम्मी का मसला है, उनके घुटनों में बहुत शदीद दर्द है। अच्छा। और डॉक्टर को दिखाने में पता चला है कि उनके घुटने बहुत तेजी से घिस रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए मुझे पूछना था, जबकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर कुछ ऐसा था कि ऐसा ही रहा तो शायद ऑपरेशन करना पड़े। ठीक। और वो करवाना चाहती नहीं है, उनकी एज तकरीबन 55 से 60 तक के दरमियान में है। ठीक। तो उसके बारे में मुझे पूछना था। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं शहर लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। हकीम साहब, मुझे ये पूछना है कि मेरी उम्र 21 साल है और मेरी हार्ट छोटी है। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आप जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इसमें जो भी हमारे सवाल आए, इसमें एक मिसेज आज़म कराची से आपने फरमाया कि आपकी वालदा के घुटनों का मसला है। होता यही है कि बेसिकली जो घुटनों का मसला होता है, घुटने एक तरीके से हमारे जिस्म की एक अहम मशीन होती है, और एक उम्र के बाद 55 और 60 के उम्र में अमूमन लोगों को ये होता है कि जैसे हड्डी जो है वो घिस गई है, या फ्लूट कम हो गया है, या इसका ऑपरेट करवाया जाए, या इसको दवाओं से कंट्रोल किया जाए। मैंने तो ये देखा कि जो मेरे पास मतलब में मरीज़ आते हैं कि उनको जो मैं ये नुस्खा देता हूँ आप ये लिख लीजिए, इसमें ये कि पहले तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अलसी दाना जो है इसका इस्तेमाल इस तरह करवाइए कि एक टेबल स्पून अलसी दाना ले लीजिए, उसे पानी में डुबो के रखिए, उसमें से लेस भी बन जाएगा। तो ये लेस जो है इनको रोज़ाना, ये अलसी जो है सुबह और शाम को खाना खाने से कम आधा घंटे पहले इनको दीजिए। सुबह नहीं दे सकती तो दोपहर और रात को खाना खाने से आधा घंटे पहले ये अलसी पानी में डुबो के और उसको इसी तरीके से इसको खाने, इसमें लुआब सा भी बन जाएगा, उसका भी इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये कि इसमें अमूमन जो चीज़ देखी गई है कि जो दवाएं फ़ायदा करती हैं उसमें दो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे। इसमें मूसली सफ़ेद आप ले लीजिए, मूसली सियाह ले लीजिए, अजगर नागोरी ले लीजिए, ये तीन चीज़ें आप ले लें, इनका पाउडर करवा दीजिए। सुबह वालदा को 5 ग्राम के करीब यानी कि एक छोटा वाला चमचा टीस्पून दीजिए, और एक शाम को टीस्पून दीजिए। और इसी तरीके से एलोवेरा का जो जेल होता है उसके 2 पीस जेल के कर लें, और घुटनों में राउंड द क्लॉक जो है वो मलते रहें, और बैक साइड पर भी उसको मलें, तो इससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पिते हैं, बच्ची है कोई तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा ठीक जी, तो वो जो है मैंने उसके बारे में पूछना था कि उसका कोई इलाज है तो मुझे बता दें, इसलिए कि शुक्र अल्लाह का दर्द तो इतना नहीं होता लेकिन कभी कभी हो भी जाता है दर्द जो है ना। अच्छा आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से, जरा रेफरेंस दे दीजिए। मैं कराची से बोल रही हूँ। ठीक ठीक है जनाब, मैं इसका। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? दिलशाद अहमद बात कर रहा हूँ सात से। जी इरशाद साहब फरमाइए। सर मेरी सिस्टर है तो उसके ना जिस्म कांपने लग जाता है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर के जो जो बल्ब हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर तो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक ही रहता है, लेकिन पल्स ज्यादा हो जाते हैं, दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, घुटने में भी दर्द है, और एक साइड पे जैसे गुर्दे के होता है ना वैसे सूजन सी हो जाती है। तो अभी आपको इलाज करवा रहे हैं? अभी सर कोई इलाज तो नहीं करवाया, तो ये कुछ दिन से है, तो हाँ ऐसे इधर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके खाई है, कुछ ज्यादा नहीं ली है। अच्छा हाँ, तो धड़कन धड़कन मशवरा ये मतलब धड़कन की हाँ, दवा आप ले रहे हैं? नहीं धड़कन की अभी दवाई नहीं ली, मैं कैप्सूल वगैरह लिए थे वो खाए हैं। अच्छा ठीक है, तो हाँ उससे कोई फाका नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये एक हफ्ते से है, कभी ठीक हो जाती है कभी ऐसे हो जाता है। एज बता दीजिए, उम्र बता दीजिए। जी जी उम्र एज जी जी हाँ जी 22 साल है। अनमैरिड है? जी जी। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पांचवें जी हम आप एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? हकीम साहब मैं फैसलाबाद से कॉल कर रही हूँ। जी जी शोकिया नाम है मेरा। ठीक। तो हकीम साहब मुझे ना मेदे में प्रॉब्लम है कि हल्की सी दर्द महसूस होती है और गैसेस का बहुत प्रॉब्लम है, सोजिश भी है और डकारे बहुत आती रहती है साथ। अच्छा। जलन भी है। जलन भी है, डकारे आती, कब सुनी आपको? वो भी कभी कभी शिकायत हो जाती है मुझे। अच्छा हो जाती है, ठीक है जनाब मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। हमारे पास ये टेलीफोन था लाहौर से, इसमें आपने बताया इनकी बच्ची की उम्र 20 साल 21 साल के करीब है, और हाइट बढ़ने की उम्र जो है वो अमूमन 21 साल या 22 साल के दरमियान अगर देखा जाए। बहुत ज़्यादा वर्जिश कीजिए, रस्सी कूदिए और कोई पाइप लगा के उसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट सुबह और 7 से 8 मिनट जो है उसमें हैंग होकर यानी कि लटकिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अपना अगर मोटापा है तो वेट कम करने की कोशिश कीजिए, चिकनी चीज़ें बंद कर दीजिए, और हब्बुल रिशात ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम हब्बुल रिशाद ले लीजिए, इसमें 10 ग्राम मस्तगी रूमी डाल दें, दोनों को अच्छी तरह से पीस लीजिए। चाय का आधा चमचा सुबह, चाय का आधा चमचा रात को, ये यानी कि मगरिब से पहले पहले ले लें, सुबह और मगरिब से पहले। ये आप 3 महीने तक करेंगे तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से मुरब्बा तबाशीर आप कह लें, जो बांस का मुरब्बा होता है, उस पर भी मैंने जो तहकीक की और अपने मरीज़ों को दिया, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि जो मुरब्बा है ये ज़रूर आप लें कि मुरब्बा बांस का जिसे आप कह लीजिए, या तबाशीर भी उसमें से निकलती है, तो ये आप मुरब्बा इनको बच्ची को दीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे दो चीज़ों से बेहतरी आएगी। पित्ते में पथरी का सवाल कराची से हमारी बहन ने किया। पित्ते में पथरी, जब तक आपको दर्द बर्दाश्त हो रहा है या दर्द नहीं हो रहा है, तो आप गैस्ट्रिक की दवाएं जो हैं वो लीजिए, ख़ास तौर पे अदरक का जो है शरबत बना लीजिए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और इसका जो हतमी इलाज है वो सर्जरी ही है कि उसको किसी न किसी अंदाज से उसको निकाल दिया जाए, पित्ते को, वो ही उसका इलाज है, इसका कोई दूसरा तरीका मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इसको आप सर्जरी ही करवा लें। चौथे नंबर पे हमारे पास ये एक और कॉल है जिसमें फैसलाबाद से इन्होंने पूछा अपनी बहन के बारे में, 22 साल उम्र है, कि इनको जिस्म कांपने लगता है और इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो शेवरिंग होती है और उसके बाद ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका तो चीज़ है कि कितने अरसे से है, कहीं एपिलेप्सी, लाइट एपिलेप्सी बाज़ दफ़ा होती है कि जिस्म कांपने लगता है, तो ये सब चीज़ें आप को चेक करना है। अभी फ़िलहाल जो है, जो आपने कैफियत बताई है, इसमें आप एक रत्ती यानी कि एक चुटकी छोटी चंदन या सरोल शहद में मिलाकर इनको देना शुरू कीजिए, इससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक चुटकी या एक रत्ती छोटी चंदन जो है इनको दीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर इनको बुखार है तो उसके लिए कोई भी दवा दीजिए ताकि इनको बुखार ना रहे, तो इंशाल्लाह ताला ये आरज़ा भी इनका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फैसलाबाद से हमारे पास एक कॉल थी जिन्होंने मैदे के बारे में बताया कि मैदे में जलन रहती है और बरूदत भी रहती है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप एक माजून बना लें जिसमें आपको सबसे पहले तबाशीर मंगवानी है तकरीबन 50 ग्राम, और इसके अलावा जो चीज़ें मंगवानी है उसमें इमली आपको 100 ग्राम, सूखा अनारदाना 100 ग्राम और सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को, इमली आलू बुखारा और इन तीनों चीज़ों को पानी तकरीबन 1.5 किलो में अच्छी तरह पका के इसका पेस्ट निकाल लें, और पेस्ट निकालने के बाद इसमें तकरीबन 1/2 किलो चीनी में इसको पका लीजिए, थोड़े सा इसमें तार आ जाए या गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए, और जो आपके पास तबाशीर आप मैंने बताया 50 ग्राम, ये जो है आप उसमें डाल दीजिए, ये आपका माजून तैयार हो गया। इसे हर खाना खाने से पहले 1 टेबल स्पून ये लीजिए और फ्रिज में इसको महफूज रखिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। और कब्ज़ के लिए सना मक्की बहुत अच्छी है कि सना मक्की आप कम से कम 25 ग्राम ले लें और गुलाब के फूल 2 अदद ले लें, इसको पानी में उबाल कर और इसका पानी पीजिए, और इंजीर 3 अदद रात को खाइए, ये भी मसला अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी कौन साहिबा बोल रही है? वाकेंट से जीनत बोल रही हूँ। अच्छा, पहले आप टीवी की आवाज जरा बंद कर लीजिए। जी वाकेंट से कौन सा है बा? ये मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, हम एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी शायद टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है, तो आप देखें हमारा वक्त जो है बड़ा कीमती होता है, आप जब भी हमें कॉल करें आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, अपने घर के दूसरे अफराद को टीवी के सामने बिठा के दूसरी जगह आके आप बात कर लिया कीजिए ताकि आपकी आवाज़ वो लोग सुनते रहें। आप वॉल्यूम हमेशा कम ख़त्म कर देंगे या बंद कर देंगे तो ही हमें आवाज़ साफ आ पाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मैं फैसलाबाद का मैं जवाब दे रहा था कि कब्ज़ के लिए जो है वो آپ کو سنا مکی 25 گرام پانی میں ابال کے لینا ہے، اور 2 انجیر جو ہے وہ اور 2 گلاب کے پھول جو ہے وہ بھی اگر اس میں ڈال دیں تو اس کے بعد اس کو چھان کے پئیں گے تو اس سے پرانے سے پرانی قبض کا بہترین علاج ہو جاتا ہے. واکینٹ سے بھی ہمارے پاس کال آئی لیکن وہ بھی ڈراپ ہو گئی. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ہائی بلڈ پریشر پہ ہم نے کافی آپ کو نسخے بھی دیا، اور جو لوگ نہ سن سکے ہوں تو وہ رات کے 1 بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں مسز اسلم بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے یہ ہے کہ میرے گردے میں پتھری ہے 1.4 سینٹی میٹر کی. اچھا. اور ایک یہ مسئلہ ہے، اور ایک یہ مسئلہ ہے پتا میرے میں تھی میں نے وہ نکلوا دیا. اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ میرا پیٹ بہت پھولا رہتا ہے، پیٹ ہی موٹا ہے باقی سب چیزیں نہیں ہیں، تو پیٹ کے لیے بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک اور کالر ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں ماریا بول رہی ہوں سرگودا سے. جی بیٹا بتاؤ کیا سوال. ڈاکٹر صاحب مجھے 1 سال ہو گیا، میرے منہ کا ذائقہ اتنا کھٹا اور کڑوا رہتا ہے. اچھا. میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا، نہ میدے کا پرابلم ہے اور نہ ہی ٹائفائڈ بخار ہے. میں بہت پریشان ہوں، پلیز. ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، عائشہ. جی فرمائیے کیا سوال. حکیم صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گلے میں ریشا بہت رہتا ہے اور میدا بھی بہت خراب رہتا ہے، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے تو ENT والے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو الرجی ہے، یہ آپ کو ساری عمر میڈیسن کھانا پڑے گی نا، تو اس کی کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ یہ ختم ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ جی بالکل ہے. میدے میں گیس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. ہمارے پاس جو کالر آئے ہیں اسے ماریا صاحبہ سرگودا سے، مسز اسلم ہیں کراچی سے، اور انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ گردے میں پتھری ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کا گردہ بھی ریموو کر دیا ہے. گردے میں پتھری آپ کا سائز جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر چھوٹا سائز ہے، آپ نے سائز بتایا تو اس لحاظ سے آپ کو ایک دوا میں بتا دیتا ہوں، جس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کلتھی کی دال جو ہے وہ بہت عمدہ رہتا ہے. کلتھی کی دال کو کوٹ لیجئے، تقریباً 5 گرام کے قریب لے کے اس کو رات کو پانی میں ڈبو دیجئے. ناخونا کے نام سے ایک بوٹی ہوتی ہے، وہ بہت عمدہ ہوتی ہے، وہ تقریباً 5 گرام لے لیجئے. اور خربوزہ جو آج کل آ رہا ہے اس کے چھلکے آپ کو تقریباً 10 گرام لینے، بھٹے جو ہوتے ہیں اس کے بال 5 گرام. یہ بہترین دوائی ہے، میں ہمیشہ بتاتا ہوں، دوائیں تو بہت ہیں لیکن ان چاروں چیزوں کو آپ پانی میں بھگو کے ابال کے اور پھر چھان کے یہ پیجئے تو اس سے پتھری بھی صحیح رہتی ہے، پیشاب بھی صحیح آنے لگتا ہے. تو یہ آپ لیجئے، اور پرہیز کا خاص خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دیں گے. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر ہیں، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آشی بول رہی ہوں چکوال سے. جی فرمائیے. تو میرے 2 مسئلے ہیں، ایک میری سسٹر کا اور ایک میرا. میرا یہ ہے کہ گھٹنوں میں کبھی کبھار تھوڑا درد ہوتا ہے، سیدھے چلتے ہوئے کبھی کبھار بالکل درد نہیں ہوتا، جیسے کوئی درد نہیں ہے. ٹھیک. میری عمر 42 ایئرز ہے. تو میں میتھی دانا مجھے کسی نے بتایا کہ پانی میں بھگو کے رات بھگو دیں صبح لیں، تو اس کی تاثیر جرم تو نہیں ہوتی؟ یا پھر السی بھگو کے لیا کروں، اور مجھے کچھ ایسا ٹریٹمنٹ بتا دیں کہ پوری زندگی بچی رہوں. ویسے گھٹنوں کی ایکسرسائز بھی کرتی ہوں، پھر بھی کبھی کبھار پین ہو جاتا ہے. اور میری چھوٹی سسٹر ہے ربیکا، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تھوڑا سا چلتی ہے، کہیں کسی شادی بھی گئی ہے، گھر سے باہر گئی ہے، بازار گئی ہے، ان کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور سوجن اور ساتھ درد ہو جاتا ہے. اس کو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ پاؤں بہت درد کرتے ہیں، زمین پہ رکھ ہی نہیں سکتی، اتنی دیر سوڑ جاتے ہیں کہ جوتا آنا بند ہو جاتا ہے اس کو. تو ڈاکٹرز نے آرتھرائٹس تو نہیں بتایا ان کو؟ نہیں. میرے کن کو چیز سسٹر کو؟ نہیں، ڈاکٹر کو چیک ہی نہیں کروایا ہم نے. تو چلیں ٹھیک ہے، آپ سے عرض کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور کالر ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں چوٹی زیری سے بات کر رہی ہوں، مسز عمران. مسز عمران کا جی جی مجھے پہلے تو قبض رہتی تھی, اب قبض کا مسئلہ زیادہ اتنا نہیں ہے لیکن اب بواسیر رہتی ہے. اچھا ہاں پیٹ میں گیس بھی ہوتی ہے اور سائڈ میں درد, اس لیے یہ مجھے پوچھنا تھا آپ لوگ. آپ کو پائلز میں بلڈ تو نہیں آتا, خون تو نہیں آتا؟ نہیں نہیں پہلے تھوڑا آیا تھا, ابھی دو ہفتے ہو گئے, دو ہفتے اسی مطلب بواسیر کا مرض ہوئے, پہلے نہیں تھا. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں شوکت بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی شوکت بھائی بتائیے. سر یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ بلڈ پریشر ایج وائز کس طرح بندے کو پتا چلے کہ اب مجھے میڈیسن لینی ہے, کتنا بلڈ پریشر ہونا چاہیے تو نارمل رینج ہے, کتنا ہونا چاہیے تو ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک. ہمارے پاس جو کالر ہے چکوال سے, آپ نے دو سوالات کیے. اس میں پہلا تو آپ نے کیا کہ آپ السی کے متعلق آپ نے پوچھا, السی لے سکتی ہیں؟ بالکل 5 گرام السی آپ لے سکتی ہیں, اس کو کسی پیالی میں پانی بھر کے ڈال دیجیے, آدھی پیالی پانی ہو, اور صبح کے وقت اس کو پانی سمیت اس کا لعاب سا بن جائے گا یہ پی لیجیے, یہ بہت عمدہ چیز ہوتی ہے اور اس کو استعمال آپ کرتے رہیں. فلیکس سیڈس کا استعمال کئی اور امراض کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن گھٹنے کے درد میں فروٹ والا جو پرابلم ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ہڈیوں کے درد کے لیے جو ہے وہ سورنجان شیریں بہت عمدہ چیز ہے. اگر درد کے لیے آپ یا آپ کی بہن سورنجان شیریں لے لیں, اس میں ازگن ناگوری لے رہے ہیں, دونوں 100-100 گرام اور 100 گرام مصری, ان تینوں چیزوں کو جو ہے اچھی طریقے سے ملا کے اور پھر اس کو آپ صبح شام آدھا ایک ایک چمچہ لیں. اور اسی طریقے سے معجون فلاسفہ اور معجون سورنجان یہ دو آپ لے لیں, 10-10 تولہ کی ڈبیاں ملتی ہیں, فلاسفہ اور سورنجان ان دونوں کو ملا دیجئے اور ملانے کے بعد 3 ہفتے تک آپ کھائیے. ہر درد کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے, اسے آپ استعمال کیجیے, اس سے آپ کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی. ہمارے پاس اسلام آباد سے عائشہ صاحبہ کا سوال, گلے میں ریشہ اور الرجی کے متعلق بتائیں. اسلام آباد میں چونکہ پولن الرجی کا جو ہے کافی ایک پرابلم رہتا ہے, اس کے لیے جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کوشش کریں کہ برگ بنفشہ, گل بنفشہ اور عناب تین چیزیں آپ لے لیں, تینوں چیزیں تقریباً 2-2 گرام ہوں, 2-2 گرام کے قریب آپ لے لیں. انشاءاللہ تعالی اس کا جوشندہ جب آپ پئیں گی تو 3 ہفتوں میں آپ کی الرجی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور گلے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ املتاز کی جو پھلی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا لے لیں, تقریباً 1 گرام, اس کو پانی میں ابال کر اور اس کے غرارے کریں, یہ بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے روغن کلونجی جو ہے بہت عمدہ چیز ہے, کہ روغن کلونجی جو ہے وہ آپ 1 چائے کا چمچہ لے لیں اور اس میں 2 قطرے ڈال کے یہ دن میں 2 مرتبہ لے لیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور لوک سپسنا اور شربت توت سیاہ یہ 2 چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ استعمال کریں, آپ کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. مسز عمران ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے, پائلز کا مسئلہ ہے. انجیر کے متعلق بتاؤں کہ جیسی بھی پائلز ہو اس کے لیے انجیر بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. 5 عدد آپ انجیر لے کے پانی میں ابال لیجئے اور ابالنے کے بعد اسے آپ استعمال کیجئے. اگر آپ کو لائٹ کانسٹیپیشن ہے تو اس کے لیے سنا مکی جو ہے وہ 5 گرام پانی میں ابال کے آپ لے لیجئے, یا پھر سنا مکی 5 گرام اور سونف 5 گرام کو دونوں کو ملا لیجئے باہم, اور یہ پاؤڈر جو ہے 5 گرام کے قریب آپ لیں گے, اس سے بھی آپ کی بواسیر میں بھی بہتری آئے گی اور اسی طریقے سے آپ کے قبض میں بھی بہتری آئے گی. اور دوسرا جو سوال آپ کا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو گیسٹرک بھی, گیسٹرک کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ زنجبل ہے, یعنی کہ ادرک بہت اچھی چیز ہے. ادرک 2 انچ کا ٹکڑا لے لیجئے, پودینے کی 40 پتیاں لے لیجئے, سونف کا 1 چائے کا چمچہ لے لیجئے, تینوں کو 1/2 گلاس پانی میں ابال کر اور اس کا استعمال کیجئے. اگر آپ کو بلڈ پریشر زیادہ نہیں رہتا, مناسب بلڈ پریشر میں بھی کالا نمک بہت اچھا کام کرتا ہے, 1/2 چائے کا چمچہ 1 گلاس پانی میں ملا دیجئے اور اس کو 24 گھنٹے کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیجئے اور دوسرے دن یہ پانی پی لیجئے. کالا نمک 1/2 چائے کا چمچہ یعنی کہ کم از کم 1 گرام کے قریب پانی میں ڈال دیجئے اور 24 گھنٹے بعد اس کو نتھار کے پی لیجئے، اس سے آپ کے گیسٹرک کے پرانے سے پرانا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ میں نے آگے بھی کال کی تھی، پچھلے دنوں میرے معدے کا مسئلہ تھا نا، جی جی، تو اب حکیم صاحب میرے منہ سے بدبو آتی ہے، 3-4 ماہ ہو گئے۔ اچھا، تو اتنا گندا پانی آتا ہے، بار بار میں تھوکتی ہوں، پیلا سا پانی میرے منہ سے نکلتا ہے۔ ٹھیک، تو دن میں کم ہوتا ہے، رات کو میں لیٹتی ہوں تو بہت زیادہ ویسے بدبو والا پانی، جیسے پیپ سی ہوتی ہے نا، ایسے میری زبان سے نیچے نکلتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کے لیے مجھے مہربانی کوئی دوائی اچھی سی بتا دے، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں بتاتا ہوں آپ کی کال کا، بہت شکریہ۔ وہاں پر ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ابھی ڈراپ ہو گئی، ان کا ہم جواب دیتے ہیں۔ مسز عمران کا ہم نے جواب دے دیا۔ شوکت صاحب میاں والی سے، انہوں نے بتایا کہ پراپر جو ہے وہ بلڈ پریشر کتنا آنا چاہیے۔ دو قسم کے بی پی ہوتے ہیں، اوپر کا جو ہے وہ عموماً جو ہے 120 ہونا چاہیے اور نیچے کا جو ہے 80 ہونا چاہیے۔ یہ پراپر ایک صحت مند آدمی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جب عمر آپ کی 40 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ بلڈ جو ہوتا ہے پریشر جو ہے وہ 120 والا اگر 130 تک بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اور 80 والا اگر 90 تک بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ عمر کے لحاظ سے اور جسم اور صحت کے لحاظ سے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کو آپ جانچ کے اپنے آپ کا تعین کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کالر تھی آخری، انہوں نے بتایا بدبو بہت زیادہ ہے، اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ تباشیر آپ لے لیں، تقریباً 100 گرام چھوٹی الائچی کے دانے لے لیجئے، 100 گرام مصری لے لیجئے، یہ 3 چیزیں آپ لے لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیجئے اور اس کو آپ استعمال کیجئے دن میں 3-4 دفعہ۔ بہت زیادہ بدبو جو آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے صفرا یا بائل پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے، جگر کے چیک اپ کروائیے۔ اور اسی طریقے سے جو میں معجون کا بتاتا ہوں، املی، آلو بخارا اور زرش والی، اس کا استعمال بھی آپ کیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میری بہن کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ ہیلو، ٹی وی کی آواز بند کیجئے، آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہمیں۔ جی ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا نام آپ؟ جی میرا نام رضیہ ہے، میں پنجاب سے بول رہی ہوں، لاہور سے۔ جی سوال بتائیے۔ اور میرے نا پیٹ پھول جاتا ہے، گیس رہتی ہے، قبض رہتی ہے، کچھ کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میرے خیال سے آواز نہیں آ پا رہی، آپ اپنے ٹی وی کی آواز مدھم رکھا کیجئے یا بند کیا کیجئے، ہمیں نہیں آ پا رہی آج، یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ آپ لوگوں کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اور اس میں معدے کے بارے میں منہ کے ہم نے بتا دیا۔ رضیہ صاحبہ کا جو سوال تھا، آپ نے پنجاب سے بات کیا تھا کہ گیس اور تمام چیزیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ گائے کا گوشت بند کر دیجئے، لال مرچوں کو اپنی غذا سے ہٹا دیجئے، ہلکی لال مرچ یا مرچ ہری مرچ کے ساتھ جو ہے آپ سالن بنائیے، اور جو آپ کا پیٹ پھولا رہتا ہے اس کے لیے مکو بہت عمدہ چیز ہے، کہ دو چیزیں عرق سونف اور عرق مکو، یہ آپ جو ہے بازار سے لے آئیے، یا پھر 2 گرام مکو 2 گرام سونف کو پانی میں ابال کے اس کا پانی جو ہے آپ پیجئے، اور ایک قہوہ جو ہے اس کا استعمال آپ زیادہ کیجئے۔ اس میں ادرک 4 انچ کا ٹکڑا لے لیجئے، پودینے کی پتیاں کچھ لے لیجئے، اور اس کے بعد اس میں اس کو ابالیے، ان دونوں چیزوں کو ابالنے کے بعد اس میں نمبو آدھا ڈال کے اور اس کو آپ پیجئے، تو اس سے آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑے گا۔ سفید زیرہ اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے، سفید زیرہ لے لیجئے، تقریباً 50 گرام اس کو توے میں ہلکا سا بھون لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اسے سنبھال کے رکھیے، یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ چبائیے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ کیجئے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں حامد بات کر رہا ہوں کویت سے. جی فرمائیے. اپنی وائف کا مسئلہ ہے, وہ کھانا کھانے کے تھوڑے دیر کے بعد ان کے شولڈر میں درد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, ایک اور کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ میں ثناء اللہ بول رہا ہوں کوئٹہ سے. جی ثناء اللہ سوال کیجئے. سوال میرا یہ ہے حکیم صاحب کہ میں مجھے فالج ہوا تھا یہ رمضان میں, ہاں, تو وہ مجھے بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ نہیں رہا تھا اس دنوں میں. اچھا اچھا. تو ابھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا خون گاڑا ہوا ہے. اچھا اچھا. اس کی میں تقریباً 6 قسم کی گولیاں لیتا ہوں. ٹھیک. تو ابھی میرا ایک سائڈ بالکل یہ لیفٹ سائڈ جو ہے نا ویک ہے بالکل, اس کا جو ہے نا میں ہاتھ کام نہیں کر رہے, پاؤں کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے سب کال کرنے کا. ہمارے پاس کاندھے میں درد کے متعلق کویت سے ہمارے حامد صاحب بھائی نے فون کیا. میرے بھائی اس میں اس طریقے سے ہے کہ یہ عموماً اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے, لیکن کاندھوں میں درد ہونا صحیح نہیں ہوتا. آپ ان کے جو ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں, دل سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں, وہ ضرور کروائیے, اور سروائیکل گردن کا ٹیسٹ کروائیے. اور ابھی فی الحال ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ادرک اور شہد دیجئے, ادرک کا عرق نکال لیجئے, اور اس کے بعد اس کے عرق میں جو ہے آپ سونف جو ہے تھوڑا سا ابال لیں, یعنی کہ پہلے ادرک یا پھر آپ 4 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیجئے اور 1 ٹیبل اسپون سونف کا لے لیں. ان دونوں کو خوب پانی میں ابال کے اس کا قہوہ سا بن جائے گا, اس قہوے کے اندر شہد ڈال دیجئے, اور یہ کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے آپ لے لیا کریں. اپنے وائف کو بولیں, اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ فرق پڑ جائے گا. اور لگانے کے لیے زیتون کے تیل کو تیل میں جو ہے لونگ جلا لیں, لونگ 50 گرام 1 پاؤ تیل کے اندر ایک لے لیں, اور 2 عدد جائفل لے لیجئے, تیز پات لے لیجئے, تو ان سب کو تیل میں جلا کے تیل رکھیں تو یہ اس سے تھوڑا سا ریلیکس ملے گا پٹھوں میں. کوئٹہ سے میرے بھائی کا فون تھا, اس میں آپ اگر بڑی احتیاط کے ساتھ یہ نسخہ میرے سے لے سکتے ہیں تو لے لیجئے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے برہمی بوٹی, برہمی بوٹی 50 گرام لے لیجئے. اسی طریقے سے اسخدوس جو ہے 50 گرام لے لیجئے. اسرول جو ہے وہ صرف 10 گرام لینا ہے, یاد رکھیے 10, وہ 50 50 گرام. اور تیسری چیز اسرول جسے چھوٹی چندن, یہ آپ کو جو ہے آدھی مقدار میں لینی پڑے گی 25 گرام. تو یہ آپ کا ٹوٹل نسخہ 125 گرام کا ہو گیا. اس میں 125 گرام آپ جو ہے مصری ملا لیں, یہ 250 گرام بن گئے. اب اس کو جو ہے آدھی چائے کی چمچی آپ صبح, آدھی چائے کی چمچی رات کو لیجئے. اور ابھی جو میں نے کویت والوں کو جو تیل بتایا, اس تیل کو آپ اسی انداز سے جو فالج والی جگہ ہے اس پہ لگا دیجئے. لیکن فالج کے لیے یا پولیو کے لیے ایک بڑا عمدہ نسخہ ہے, وہ یہ ہے کہ گائے کے گوشت, گائے والے اس سے نلی لے لیں, جو نہاری میں نلیاں ڈالتے ہیں گائے کی, وہ نلیاں لے لیں, اس کو توے میں ڈال کے جلا دیجئے, ایک تیل بن جائے گا. وہ تیل کو محفوظ رکھیے. ہر قسم کے فالج پولیو میں یہ تیل لگانے سے کافی نفع ہوتا ہے. ہمارا پروگرام رات کو 1 بجے بھی ریپیٹ ہوتا ہے. ہماری ویب سائٹ www. میں بتا دیتا ہوں اس کو کہ یہ آپ ضرور نوٹ کر لیں, www.arqtv.tv. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. رات کو 1 بجے ضرور یہ پروگرام ریپیٹ میں چاہیں تو دیکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.